et veus de dia, en un cubell ple de glaç estàs. Mort de fred, per trobar-t'hi millor. Saps prou bé el que has fet, una estrella propera s'allunya i tu en tens la culpa per ser un nen que encara ha de ser un home. Que a l'amor no se li pot fer mal, que la cosa més bonica és saber que algú t'estima. Que a l'amor no se li pot fer mal, que la cosa més bonica és aprendre a estimar. Demà ja serà un altre dia, amb l'intent de créixer una mica i aprenent a conviure amb dolor. I qui no desitja alegria, per un fet pot canviar-te la vida. La calor sempre torna amb l'estiu i camina vorejant la costa i no corris al quedar-te sol. Que l'amor no se li pot fer mal, que la cosa més bonica és saber que algú t'estima. Que l'amor no se li pot fer mal, que la cosa més bonica és aprendre a estimar. Posat i conscient del nou dia, amb l'espera d'un truc que no arriba, desitjant l'escalfor que on l'abriga, perpetuós el dolor que em fa viure. No demano que no puc tindre, jo demano no planyo amb somriure, no és per tu ni per mi que vull viure, és sentir que encara puc escriure't. Que l'amor no se li pot fer mal, que la cosa més bonica és saber que algú t'estima. Que l'amor no se li pot fer mal, que la cosa més bonica és aprendre a estimar. Que l'amor no se li pot fer mal, que la cosa més bonica és saber que algú t'estima. Que l'amor no se li pot fer mal, que la cosa més bonica és aprendre a estimar. Estàs escoltant Musicòpolis, la capital de la música, amb cançons com les de Rauxa, El Brut o aquest After the Love, en versió radiofònica de Rio. No. It is deep I sink. When we fall down into the river of love. One world, one heart, and one understanding, y'all. No corruption, just love us, friend, you know. As them dwelling deep inside you. Cause after the love, come peace and harmony. Yeah, man. Soy todo que me quieres con el alma, no entiendo el motivo que hay en tu cabeza, me deja tan solo sin nadie que me quiera. Todo el mundo comenta que tienes a otro en tu vida, no sé por qué me sigue engañando. No digas más mentiras, porque me gusta tu sonrisa, me gusta tu mirada, me gusta tu carita de niña enamorada. Cada vez que te miro se me parte el alma, se refleja en tu cara que estás enamorada. Dime quién es, y el que te roba a ti el alma, y el que no te deja dormir, y el que siempre añoraba. Dime, dime, dime quién es, ese que te ha alejado de mí, si él es todo para ti. Sincero que esto debe acabar, pero yo sigo diciendo, ¿por qué no lo hiciste en su tiempo? ¿Por qué jugaste con mis sentimientos y mi amor era de verdad? Si me tenías como un amigo, también como un hermano, ¿por qué te decidiste a dar ese paso? Si nunca me quisiste, ya él le has amado, si jamás en la vida te has olvidado. Roba a ti el alma, y el que no te deja dormir, y el que siempre añoraba. Dime, dime, dime quién es, ese que te ha alejado de mí, si él es todo para ti. Dime, dime tú a mí, y el que te roba a ti el alma. Una mica de música, la música internacional sempre ens arriba a tots nosaltres de la mà de gent molt diversa, com per exemple ho era en Quedito, amb Dime quién es. John Legend, Wake Up Everybody, que tothom s'aixequi, és també una de les bones cançons que ens arriba amb el programa d'avui de Musicòpolis. Everybody, no more sleeping in bed. No more backward thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There is so much hatred, war and poverty. Oh, yeah, yeah. Wake up all the teachers, time to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. 'Cause they're the ones who's coming up and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can. Let it be. Oh no, the world won't get no better. We gotta change again, just you and me. Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hell. They don't have so very long before their judgment day. So won't you make them happy before they pass away? Oh yeah. Morning, I wake up just for the breath of life. I thank my maker. My mom say I come from hustlers and shakers. My mind building on skyscrapers and acres. He said, take us back to where we belong. I try to write a song as sweet as the Psalms. Though I'm the type to bear arms and wear my heart on my sleeve. Even when I fell in God, I believe. Read the days and weave through the maze. And the seas are so amazing. Feed them and raise them. Seasons are aging. Earthquakes, wars, and rumors. I want us to get by, but we more than consumers. We more than shooters, more than looters. Created in his image so God lived through us. And even in this generation, living through computers, only love can reboot us. Come on. Oh, wake up everybody, no more sleeping in bed. Oh, wake up everybody, yeah. So I need a little help, I can't do it alone. Oh, I need a little help, come on, I need a little help, y'all. Can't do it alone. I need a little help, y'all. Can't do it alone. Wake up, everybody. La paciència se m'està acabant. La gent es torna boja, els nens no paren de plorar. Els vells se senten oblidats en aquesta gran ciutat. No puc viure més aquí, el soroll és infernal. Les ambulàncies criden recordant que tothom la pot palmar. Me'n vaig, me'n torno a casa, me'n vaig, me'n torno a Salt. Així, escoltàvem aquesta cançó i la recordàvem a través de la nostra sintonia, un dels temes que podien trobar amb l'àlbum El més gran dels pecadors, de l'any 1991, aquell doble i fantàstic compacte i LP del Sau. Me'n torno a Sau, tota aquella gent que s'ha anat en llocs com la gran ciutat o els 30 anys després ha volgut tornar amb el seu petit poble. Des del 1987, un dels grans èxits d'aquell any, recordem els Jets, You Got It All, ho tens absolutament tot. Love is a serious thing, you don't have to play with it. Clear. És la música que ens arriba, és tota una història que sempre t'ajuntem. Com aquesta cançó de Dolly Parton, que es deia Jolene, és una de les grans, entre les grans, de la història de la música que escoltem al teu costat. Igual que abans hem escoltat a Blue Lagoon amb l'actualitat I Won't Let You Down. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Anirem acabant aquest segment de Musicòpolis amb Operación Triunfo. Recordeu el 2009? Música. La música era la música. Mi vida, mi impulso al caminar. Mi amiga en compañía, mi amor en soledad. La música es mi mundo, mi principio y mi final. El sueño que acaricio, mi fuerza y mi verdad. La música es mi vida, mi impulso al caminar, mi impulso al caminar.